دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سین والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق الفعل أكثرهم فهم لا يؤمنون. أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اللہ عز و جل کے ذکر میں تمام صحابہ مشغول ہو جائیں. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے دریا بہاتے جائیں گے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے ل مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تو ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام مولانا حامد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا پیش کر رہا ہوں. آپ اسلامی بھائی بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے. کیا فرماتے ہیں؟ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. بولو چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. بولو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. اور ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. بولو ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. بولو چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک خام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. تو کیا فرماتے ہیں؟ کہ ذات حسن حسین گئے عین شبیہ مصطفیٰ. ارے ذات حسن حسین گئے عین شبیہ مصطفیٰ. بولو ذات حسن حسین گئے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. بولو چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر شام دو. قصا قطرہ دو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل استراب میں ہے، پی کے پیلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو، بولو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، اور اب تو مدینے لو بلا سبز گنبد دو دکھا، اب تو مدینے لو بلا گنبد سبز دو دکھا، اب تو مدینے لو بلا گنبد سبز دو حامد و مصطفیٰ رضا ہے ہند میں غلام دو، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو، اب تو مدینے لو بلا گنبد سبز دو اب تو مدینے لو بلا گنبد سبز دو دکھا، لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبے فاطمہ حیدر مدینے میں، اب تو مدینے اب تو مدینے لو بلا گنبد سبز تو دکھا، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک فام دو، بولو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بہت رضا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. ہو سکے تو آپ بھائی بھی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. پھر بھلا کربلا یا شہ کربلا, پھر بھلا کربلا یا شہ کربلا, اپنا روضہ دکھا یا شہ کربلا, اپنا روضہ دکھا یا شہ کربلا. پھر بھلا کربلا یا شہ کربلا, پھر بھلا کربلا کربلا, اپنا روضہ دکھا یا شہ کربلا, اپنا روضہ دکھا یا شہ کربلا. میں نے چومی نہیں کربلا کی زمین, ایک عرصہ ہوا یا شہ کربلا, ایک عرصہ ہوا شاہ پاؤں گا یا شہ کربلا, شہ کربلا کب شاہ پاؤں گا یا شہ کربلا, ایسا پاؤں جنوں میں سنوں ایسا پاؤں جنوں دھڑکنوں میں سنو کربلا کربلا یا شگ کربلا کربلا کربلا یا شگ کربلا از پہ چار یار اے شگ زیبا کار از پہ چار یار از پہ اپنا شیدا بنا یا شگ کربلا اپنا شیدا بنا یا شگ کربلا پھر بھولا کربلا یا شگ کربلا خواب میں آئیے جلوہ دکھلائیے از پہ مصطفیٰ یا شگ کربلا از پہ مصطفیٰ یا شگ کربلا پھر بھولا کربلا یا شگ کربلا اس گناہگار کو خوار و بدکار کو گناہگار کو خوار و بدکار کو جیسا بھی گئے نبھا یا شگ کربلا جیسا بھی گئے نبھا یا شگ کربلا پھر بھولا کربلا یا شگ کربلا دل کو مل جائے چین المدد یا حسین دل کو مل جائے یا حسین ہو بہت غم زدہ یا شگ کربلا ہو بہت غم زدہ یا شگ کربلا پھر بولا کربلا فریاد کو آؤ امداد کو سن لو فریاد کو آؤ امداد کو ابن مشکل کشا ابن مشکل کشا کربلا کاش اتاری کا جانب کربلا کاش اتاری چل پڑے قافلہ یا شگے کربلا چل پڑے قافلہ یا شگے کربلا پھر بولا کربلا یا شگے کربلا پھر بولا کربلا یا شہ کربلا صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوران نعت ایک جملہ پڑھا گیا آمنا برسول اللہ, یہ غلط ہے. صحیح تلفظ یوں ہے آمنا برسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے امیر سنت دامن برکاتہ مالیہ کا بہت ہی پیارا کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ پاک کی اجازت طلب کرتے ہوئے حسنین کریمین کا واسطہ دیتے ہوئے آئیے ہم بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں. پھر سے بولاؤ جلد مدینے میں یا رسول, پھر سے بولاؤ جلد مدینے میں یا رسول, پھر سے بولاؤ جلد مدینے میں یا رسول, پھر سے بولاؤ جلد مدینے میں یا رسول. حسن حسین پائے فاطمہ بطول, بہر حسن حسین پائے فاطمہ بطول. یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجئے ہم کو مدینے کی اجازت یا رسول, پھر سے بولا جلد مدینے میں یا رسول, بہر حسن حسین پائے فاطمہ بطول, بہر حسن حسین پائے فاطمہ بطول. دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جا, بنا دے یا خدا تو عاشق رسول مجھ کو بنا دے یا خدا تو عاشق رسول میری زبان تر رہے ہر دم کبھی نہ کروں گو تو گو حضور دے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گو تو گو حضور بہرے حسن حسین پائے فاطمہ بطور تبلیغ سنتوں کی جو کرتا ہے رات دن تبلیغ سنتوں کی جو کرتا ہے رات دن ہر دم ہو اس پہ رحمتوں کا یا خدا نزول ہر دم ہو اس پہ رحمتوں کا یا خدا نزول دیتا ہوں تجھ کو واسطہ یا رب خطا بھول کر دے معاف تو میری ہر ایک خطا بھول بہرے حسن حسین پائے فاطمہ بطور رکھنا نہ مجھ کو حشر میں رنجی داو ملو رکھنا نہ مجھ کو حشر میں رنجی داو ملو سرکار چار یار کے صدقے صدا کے لیے کر لو تم قبول آثار کو صدا کے لیے کر لو تم قبول پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، بہرے حسن حسین پے فاطمہ بتول۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، بولو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، کرو دم بدم میں ثنائے مدینہ، کرو دم بدم میں ثنائے مدینہ، کرو دم بدم میں ثنائے مدینہ، کرو دم بدم میں ثنائے مدینہ، کرو دم بدم میں ثنائے مدینہ، کرو لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دل آرا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوان نارا مدینہ، کرو دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ، لگاتا رہے صدائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، دے یا الہی مجھے تخت شاہی، نہ دے یا الہی مجھے تخت بادشاہی نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ لگاتا رہے دل سدائے مدینہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے میرے خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے اسے کاش اڑائے ہوائے مدینہ اسے کاش اڑائے ہوائے مدینہ پڑوسی بنا مجھ کو جنت میں ان کا پڑوسی بنا مجھ کو جنت میں ان کا پڑوسی بنا مجھ کو جنت میں ان کا پڑوسی بنا مجھ کو جنت میں ان کا خدا لگاتا رہے دل سدائے مدینہ کروں دم بدم میں سنائے مدینہ کیا فرماتے ہیں امیر سنت کہ لگا فجر میں بھائی گھر گھر میں جا کر ذرا دل لگا کر سدائے مدینہ جو ہر روز بے در سے فیضان سنت میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ سفر قافلوں میں سفر جو کرے قافلوں میں مسلسل میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ جو پابند ہے اجتماع کبھی جو میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ زباں پر جو قفلے مدینہ لگائے زباں پر جو قفلے مدینہ لگائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ لگائے جو آنکھوں پہ قفلے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ جو دیوانے فرقت میں روتے ہیں آقا جو دیوانے فرقت میں روتے ہیں آقا جو دیوانے فرقت میں روتے ہیں آقا سکھا دو انہیں اب فضائے مدینہ دکھا دو انہیں اب فضائے مدینہ لگاتا رہے دل سدائے مدینہ یہ آثار مکے سے زندہ سلامت یہ آثار مکے سے زندہ سلامت یہ آثار مکے سے زندہ سلامت یہ آثار مدینہ تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ کروں دم بدم میں سنائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي يا هاشمي یا مطالبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فیضان اہل بیت کا سلسلہ 8 بجے سے جاری ہے اور آپ الحمدللہ نعتیں منقبت سن رہے ہیں, اور یقیناً اس سے اپنے دل میں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صحابہ کرام علیہ مردوان اہل بیت بالخصوص شہداء کربلا کی محبت اور بڑھتا محسوس کرتے ہوں گے. آج کے ہمارے سلسلے میں ہم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. آج اس حوالے سے ہمارا مدنی مکالمہ ہوگا اور ان کی سیرت کے چند ہی پہلو پر یقیناً سمجھ سکتے ہیں آپ گفتگو ہوگی, کیونکہ کل جیسے فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک پر ہمارا مکالمہ ہوا, وہ بار بار یہی ایک کئی دفعہ یہ احساس ہوا کہ ایسی کئی باتیں تھیں جو بیان نہیں ہو سکی, لیکن پھر یوں دل کو منانے کی کوشش کی کہ اب ان مقدس شخصیات کی سیرت میں گہرائی اور ان کی سیرت کے شعبے اتنے ہیں کہ کسی ایک نشست میں یہ بیان نہیں کیے جا سکتے, بلکہ شاید کئی نشستیں چاہیے. اور جن کو کتب بینی کا شوق ہے وہ جانتے ہوں گے کہ ایک ایک کئی ایسے صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں جن کی سیرتوں پر کئی کئی کتابیں ہیں, اور کسی ایک عنوان کو بھی اگر کسی نے لیا ہے تو وہ کسی ایک رسالے کسی ایک کتاب کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم کچھ اس طرح کی یہاں آپ کے ساتھ گفتگو کریں کہ چونکہ مدنی چینل بچے بھی دیکھ رہے ہیں بڑے بھی دیکھ رہے ہیں, اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں اور عوام بھی ہے خواص بھی ہے, وہ یا کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کا طبقہ مدنی چینل پر ہو سکتا ہے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہوں, کیونکہ ملک بیرون ملک مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. تو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ سیرت کے پہلو سے وہ استفادہ حاصل کر سکے. تو انشاءاللہ تعالی آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو پر مدنی مکالمہ ہوگا. اسو معمول آپ ہمیں 2-4 منٹ کا وقفہ دیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر حاضر ہوتے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مکالمے کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سلمو گے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے, عظمت کے لیے دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے, دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے.

فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اپنے اونی کپڑوں کو کبھی کبھی دھوپ میں سکھا لیا کریں اور کتابوں کو بھی، تاکہ کیڑے مکوڑے کپڑوں اور کتابوں کو کاٹ کر خراب نہ کر سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انہیں خلد میں بسانا، انہیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری خوب مچی ہو۔ سلو گے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو گمے دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ کرام علی مریدوان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے فضائل، آپ کا مقام، یہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ ان کی سیرت کا جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ان کی سیرت میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب 39 صحابہ کرام ما صحابیات کی تعداد ہوئی تو ظاہر ہے اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ایک فضا قائم تھی کہ گھر کا ایک فرد ایمان لے آتا تھا، ایک فرد یا چند افراد ہوتے تھے وہ تو وہ ٹینشن کریٹ ہو جاتا تھا۔ ایک شہر کے اندر ایک باتیں شروع تھیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اس قوم کو جب بلایا تو مختلف باتیں ہوا کرتی تھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے جب آپ تک یہ باتیں جب تھیں تو آپ کو اس سے بڑی تشویش ہو رہی تھی، اور ایک اس طرح کا انداز تھا کہ آپ اٹھے اور چلے، کیونکہ انہیں پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما صحابہ کرام علیہ مردوان صفا جو وادی ہے اس کی طرف ہیں۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی ملے، مگر انہوں نے ابھی اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ ارے میں مدنی چینل کے ناظرین اس ان واقعات میں غور بھی کرتے رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں اپنے ایمان کا اظہار کرنا ایسا تھا گویا کہ دعویٰ دینا تھا کہ آؤ مجھے مارو۔ بہت مشقت، بہت مشقت اس وقت جھیلنی پڑتی تھی، بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ ابتدائی دن تھے تو اس میں اپنا ایمان لوگوں میں ظاہر نہیں کیا جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ تلوار لیے فاروق اعظم کہیں جا رہے ہیں تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو کہنے لگے کہ میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ عجیب حال ہے، گھر میں مطلب کہ جھگڑے ہو گئے ہیں باپ بیٹوں میں اور اس طرح کے، پھر انہوں نے باتیں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں جانے کے بجائے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، کب میرے گھر میں کیا ہو گیا۔ تو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوں ہی ایمان لے آئے۔ آپ کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، اور آپ کے بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید، یہ وہی عشر مبشرہ والے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر پہنچے، یہ ایمان لانے سے پہلے کی باتیں، اندر سے کچھ آواز آئی حضرت خباب بن ارت علی بھائی، تو وہ صحابی تھے جو قرآن پاک کی انہیں درس دے رہے تھے، صحائف ان کے پاس تھے، تو باہر ان کو آواز آئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ اندر کچھ ہو رہا ہے، آپ نے دروازہ بجایا. تو جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی تو حضرت خباب، وہ جو پڑھا رہے تھے مجھے یاد پڑتا تھا خباب تھے، وہ چپ گئے، دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے، مجھے کوئی آواز آ رہی تھی، ہزار ایک خوف کا ماحول تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، اس میں کچھ گفتگو ہوئی بہن اور بہنوئی سے، اس میں آپ نے اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور اپنی بہن کو بھی مارا، اب یہاں تک کہ کول کے مطابق اپنے بہنوئی کے اوپر چڑھ گئے، جب بہن نے آ کر روکا تو بہن کو بھی مارا اور یہاں تک ان کا خون نکل گیا. جب یہ سارا منظر دیکھا تو چونکہ یہ بھی عمر کی بہن تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی گرج کر بولی کہ ہاں ہم محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لیا ہے، ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور اس طرح گرج کر جب بات کی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ بہن کا خون نکل رہا ہے اور اس انداز سے وہ مجھ سے بات کر رہی ہے جیسے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، تو جو ان کا جو مورل تھا وہ ڈاؤن ہوا، نیچے آئے، تھوڑا ان کا پریشر ریلیز ہو گیا. کہا کہ وہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، تو وہ صاحب تھے، تو کہا یہ دو مجھے، کہا نہیں میں تمہیں نہیں دے سکتی، تم ناپاک ہو، تم بھی پاک نہیں ہو، غسل کرو، پاک ہو جاؤ، اس کے بعد ان صاحب کو ہاتھ لگانا. آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب وہ صاحب دیکھے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو وہ سولہویں پارے کی سورت سورۃ طہٰ تھی جن آیت کا مطالعہ کرتے گئے، اور جیسے جیسے مطالعہ کرتے گئے تو وہ جب مطالعہ پڑھنا شروع کیا تو وہ جو پڑھانے آتے تھے صحابی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پڑھنے میں محو ہوئے ہیں اور یہ دل پر اثر کر رہی آیتیں، تو وہ بھی باہر آ گئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا. بس یہ آیت کریمہ پڑھنا اور سمجھنا تھا، تو یہ اس کیفیت میں تھے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، خالق کا کلام ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. اور یہ میرے مدی چہرے کے ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بڑی فصاحت و بلاغت کا دور تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جب مطلب وہ دور مبارک تھا تو اس وقت اس طرح کا دور تھا کہ جادو وغیرہ کے سارے معاملات تھے، تو آپ کو معجزات بھی ایسے عطا کیے گئے جو ان کا توڑ کرتے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں طب اور اس طرح کے معاملات کافی زوروں پر تھے، تو آپ کو معجزات ایسے ملے کہ آپ مادہ اندھوں کو اکھیارا کر دیتے تھے اور جو ورس اور کور کے مریض ہوتے تھے وہ صحیح ہو جاتے تھے. اس طرح کے معجزات آپ سے ظاہر ہوئے، اور بھی کئی معجزات تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جب مبارک جو دور تھا اس میں فصاحت و بلاغت بڑی زوروں پر تھی، اور عرب کے یہ شعرا، عرب کے لوگ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شعر لکھ کر شعروں میں لگایا کرتے تھے، اپنی وہ فصاحت و بلاغت کی داد لیا کرتے تھے. ایسے لوگوں میں قرآن پاک کی جب آیتیں پڑھی جاتی تو وہ جن کے دلوں میں ایمان، جن کو ایمان لانا ہوتا تھا، جن پر اللہ کی رحمت تھی، وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہ اتنا قرآن پاک اتنا فصیح و بلیغ ہے، قرآن پاک کی آیتیں، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا کلام بڑا فصیح و بلیغ ہے. خود احادیث مبارکہ جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب کلام سنا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بڑا فصیح اور بلیغ ہوا کرتا تھا، جس کے میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بڑے پیارے شعر میں اس کو مدعی وضاحت کیا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے میرے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا کلام تھا نا، تو وہ کلام الہی عز و جل جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو وہ ختم وہ ڈھیر ہو گئے اور فرمان لگے کہ مجھے لے چلو اس کی بارگاہ میں جس پر تم ایمان لائے ہو، پیارے آقا کی بارگاہ میں، اس نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ خیر وہ ترکیب بنی اور آپ تلوار آپ کے ساتھ ہی تھی، آپ پہنچے وہاں تو وہاں کسی مقام پر آپ اپنے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جلوہ کرتے، دروازہ بجا تو دروازے کی جھریوں میں سے کسی صحابی نے دیکھا، اب ان کا ایک روب تھا ایک دبدبا تھا، مشہور تھے، ایسے مشہور تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، مختلف قول ہیں، یہ بھی ایک جیسے کہ روایت میں یہ جملہ بھی شامل ہے۔ تو صحابی نے اندر آ کر کہا کہ عمر ہیں، تو ان سے پہلے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ ایمان لے آئے تھے، اور آپ کا بھی ایک مشہور ہے آپ کا روب آپ کا دبدبا آپ کی قوت آپ کی طاقت، تو آپ نے فرمایا کہ اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو خیر ہے اور اگر شر کی نیت سے آیا ہے تو اسی کے تلوار سے اس کا سر جدا کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر فاروق اعظم صلی اللہ عنہ کو کپڑوں سے پکڑ لیا، جیسے کہ روایت اس طرح مضامین ہے کہ جھنجھوڑ دیا اور جھنجھوڑ کے فرمایا فاروق عمر کب ایمان لاؤ گے، کب ایمان لاؤ گے، جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے گا۔ اس طرح چند ایسے کلمات ادا کیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایسا جھنجھوڑا کہ آپ نے عرض کی آقا میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب عز و جل کا نام اتنی بلند آواز سے لیا، اللہ اکبر کہ کہہ کر اتنی بلند آواز سے لیا کہ وہاں موجود صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ علم ہو گیا کہ فاروق اعظم ایمان لے آئے۔ یہ آپ کے ایمان لانے کا ایک واقعہ میں نے بڑا ہی مختصر، اور چونکہ یہ تاریخی واقعات ہیں تو مختلف محدثین مختلف انداز سے واقعات کو نقل کرتے ہیں، یعنی مختلف روایات کو ایک جو بیان کیے گئے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا بیان کیا، اور آپ کے ایمان لانے پر یہ عالم تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں، آقا بھی چپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں، آئے باہر نکل کر عبادت کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ معمول نہیں تھا۔ تو اب خیر یہ طے ہوا، چلتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک صف کے آگے اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ایک صف کے آگے تھے، ننگی تلوار یہ جا رہے تھے، پیچھے صف کے صف جا رہی تھی، اور حرم شریف میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کھل کر عبادت کی۔ آپ کا لقب فاروق ہے، فاروق کا مطلب ہے فرق کر دینے والا، آپ نے حق کو باطل میں فرق کر دیا، بلکہ آپ فاروق اعظم ہیں، ایسا فرق کیا کہ ایسا فرق کون کرے گا، کہ جب آپ ایمان لے کر آئے، مورخین لکھتے ہیں جس دن سے آپ ایمان لے کر آئے اسلام کی ترقی بڑھتی چلی گئی، اسلام پیغام جس کو گراف کہتے ہیں وہ بڑھتا چلا گیا، اور آپ کے شہادت کے بعد کے معاملات پر غور کرتے تو وہ چیز جو تھی نا وہ اس میں کافی کمی واقع ہو گئی۔ تو یہ ہمارے آقا سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے متعلق چند ایک میں نے واقعات بیان کیے، یقیناً آپ وہ آیت کریمہ سننے کا شوق رکھیں گے کہ جن آیت کریمہ کو پڑھ کر یا سن کر میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے. ایک قول کے مطابق سورہ طہٰ کی آیت نمبر 1-16 کی تلاوت کی گئی تھی. البتہ آئیے ہم سورہ طہٰ کی ان آیات کریمہ کو سنتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ ترجمہ کنز الایمان بھی سنیں گے. صلوا علی الحبیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ترجمة كنز الإيمان. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو، اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے، اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے، اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام. اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں. پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے، اور میں نے تجھے پسند کیا اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے. بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. بے شک قیامت آنے والی ہے, قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے, تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا, پھر تو ہلاک ہو جائے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, مدنی چلنے کے ناظرین, پارہ 16 کی یہ سورۃ طہٰ آپ نے ابھی سنی, اور اس کا ترجمہ کنز الایمان جو میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے کیا. یہ سورہ مبارکہ ایک ایسے دور میں نازل ہوئی جس دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر کفار مکہ بے حد ظلم و ستم کیا کرتے تھے. نیز یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا اہل جنت پر قرآن کا پرنا ساقط کر دیا جائے گا. وہ اس سے سوائے سورۃ طہٰ یعنی قرآن پاک سے سوائے سورۃ طہٰ و یاسین کے کچھ نہ پڑھیں گے. یہ دونوں سورتیں یعنی سورۃ طہٰ اور سورۃ یاسین اہل جنت جنت میں تلاوت کریں گے. اتنی پیاری سورت ہے سورۃ طہٰ, اور اس کی ابتدائی آیتیں جو ابھی آپ نے یہ بھی 16 آیتیں آپ نے سنی, اس کی ابتدائی 8 آیتوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی خطاب ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اس قدر آپ کا اضافہ رہتا تھا اور اس قدر رات رات بھر عبادت فرماتے کہ آپ کے قدمان مبارک متورم ہو جاتے سوج جاتے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. اور پھر آگے چل کر اس سورہ مبارکہ میں جو آیت ابھی آپ نے سنی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا والے صلاۃ السلام کی سیرت پاک کا بڑا ہی واضح بیان اس میں موجود ہے. تو اس طرح کی جب یہ آیت کریمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ کا اس طرح میلان ہوا اور آپ ایمان لے آئے. تو میرے مٹھے اور پیارے سائیں بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ان کی بے شمار خصوصیات ہیں, اور ایک بہت عام خصوصیت جسے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ زبردست صاحب الرائے تھے, اور آپ کو کڑہن بے حد و بے شمار تھی, کرتے تھے. کئی ایسے معاملات ہیں جس میں آپ کی کڑہن کے واقعات ملتے ہیں. شرابی کو لے لیجئے, شراب کے بارے میں آپ کی کڑہن بہت تھی, اور آپ چاہتے تھے کہ کوئی شراب کے بارے میں شافی کافی حکم نازل ہو. تو اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہیں جس میں آپ یہ چاہتے تھے, اور آپ کی چاہت, آپ کی رائے, آپ کے مشورے اور آپ کی جو سوچ ہوا کرتی تھی اس کے مطابق قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں. یہ آپ کی بہت اہم خصوصیت کو بیان کیا جاتا ہے. آج ہم نے اپنے اس مدنی مکالمے میں ان آیات میں سے چند آیتیں ہماری چونکہ معلومات میں اضافہ بھی ہو, اور اس سے فضائل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق, آپ کی جو سوچ ہوتی تھی اس کے مطابق قرآن پاک کی آیت نازل کی. ان میں سے چند آیتیں انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفسرین کرام اور ہمارے محدثین مورخین یہ اپنے کتب کے اندر فرماتے رہے ہیں کہ قرآن پاک کی 21 آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مشورہ صحابہ سے فرماتے, یا کسی موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معاملہ دیکھتے اور کوئی ایک جملہ ارشاد فرما دیتے, تو بسا اوقات ایسا ہوا کہ لفظ تو لفظ جو الفاظ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلے ہیں انہی الفاظوں جیسی آیات نازل ہو جائے. سبحان اللہ. تو جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ شراب کے بارے میں کوئی کافی شافی حکم اترے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ اولاً کے کسی طرح شراب کے بارے میں نماز کے وقت کوئی حکم ممانعت کا آ جائے, تو آپ کی یہ خواہش تھی اور آپ کی اس خواہش کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے اولاً شراب کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ, تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ وانتم سکاریٰ, جب نشے کی حالت ہے, تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اسی طرح بے شمار مقامات پہ اس طرح سلسلہ ہوا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اگر آپ فرمائیں اجازت دے تو میں مدنی چاہیں کہ ناظرین کو اس کا کچھ سیاق و سباق عرض کر دوں. یہ کہ پہلے شراب کے بارے میں یہ تھا کہ کیونکہ یہ اس کی حرمت نہیں تھی, منع نہیں تھی, تو کثرت سے شراب پی جاتی تھی گھروں میں. اس کے جیسے ہمارے یہاں پانی کے برتن اور پانی کے کولر ہوتے ہیں, اب بھی کئی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ مٹی کے وہ مٹکے ہوتے ہوں, تو وہ ان کے مطلب کہ اس سے بھرے ہوئے ہوتے تھے برتن, تو وہ جیسے کہ ہم گٹی میں ملی ہوئی تھی نا شراب. قرآن پاک میں سب سے پہلے اس طرح کا کچھ حکم ہوا کہ شراب کے کچھ نقصانات بیان کیے گئے کہ یہ مطلب اس میں نقصانات کے پہلو بھی ہیں, لیکن وہ حرمت نہیں تھی, اس کے مطلب اس کو انکار نہیں کیا گیا مت پیو, لیکن یہ چل رہا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, تو اور حکیم کا کام یہ عبث نہیں ہوتا, بیکار نہیں ہوتا, اس کا عمل بیکار نہیں ہوتا. تو اب پہلے یہ بیان کیا گیا کہ مطلب یہ اس میں تو بہت اس طرح سے کچھ رکاوٹ آئی کہ نہیں اس کے کچھ نقصانات ہیں, تو ایک ذہن بنا کہ ہاں کچھ نقصانات ہیں اسے رکنا چاہیے, ایک تھوڑی سی ریزسٹ آئی, تھوڑا سا ذہن بنا. لیکن اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ نماز کی حالت میں کچھ آیات کریمہ پڑھنے میں غلطیاں ہو گئیں, نماز تو ہو رہی تھی, تو اس میں پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس کے متعلق ہمارے حافظ صاحب نے ہماری توجہ دلائی کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. پڑھ دیتا ہوں آیت. جی آیت پڑھ دیتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو, نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو. تو اس کا یہ فائدہ بھی سامنے آیا کہ اب نمازوں فجر کے بعد اب ظہر پڑھنی ہے, کم کاج کے لیے بعد بھی کہاں وہ فجر کے بعد ظہر پڑھنی ہے, ظہر کے بعد عصر پڑھنی ہے, عصر کے بعد مغرب پڑھنی ہے, مغرب کے بعد عشاء پڑھنی ہے, تو اب نمازوں کے چونکہ یہ اوقات ہوتے تھے تو اس میں شراب سے رک گئے, تو اب یہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہو گیا شراب پینے اور نہ پینے کے درمیان. تو وہ جو عادت کو جو ایک بنانی تھی کہ یہ کسی طرح چھوٹ جائے, یہ بتدریج ہوتا چلا گیا. لیکن اس حکم پر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین تھے کہ یہ بھی مطلب اس سے بھی کوئی یہ مطلب یہ شافی اور کافی حکم نازل ہونا چاہیے, اور یہ ان کا مطلب تھا. اس کے بعد جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, آئیے وہ آیت سنتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. سورہ مائدہ پارا ساتواں رکوع نمبر 2. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. سبحان اللہ. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والے, شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاکی ہیں, شیطانی کام, تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلا پاؤ. یہ حکم نازل ہو گیا, شراب حرام ہو گئی. اور یہ ایسا حکم تھا کہ شراب کو جوا, بت اور پاسے, یہ ان کے اندر یہ جوئے کے قسمیں ہوتی تھی اور مختلف چیزیں تھیں, تو ان کے ساتھ بیان کیا گیا. اور مطلب اس کو, یہ اس کو ایسا برباد کر دیا گیا اس حکم کے اندر کہ اس کو جوا, بت اور پانسے کے ساتھ بیان کر کے اس کی اور جو اس کی خباثت تھی نا وہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو ان کے ساتھ بیان کر دیا جائے. یہ حکم نازل ہوا, شراب حرام ہو گئی. اب یہ جو شراب کے نقصانات ہیں اس کو اور واضح کیا جا رہا ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر دشمنی ڈلوا دے, شراب اور جوئے میں, شراب اور جوئے میں, اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. یعنی یہ شراب اور جوئے کی اتنی خباثت بیان کی جا رہی ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے آپس میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے. اب دیکھیں یہ شرابی اور جوار یہ کیسے آپس میں لڑتے ہیں, کیسے لڑتے ہیں یہ جوا, کیونکہ اصل میں دونوں کو بیان کرنے میں بھی علماء نے حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ شرابی جواری ہوتا ہے, جواری شرابی ہوتا ہے. تقریباً آپ دیکھیں گے کہ شراب پینے والا جوا کھیلے گا, کیونکہ شراب پینے والے کی سب سے بڑی اور بھی برائیاں ہیں, ان میں بنیادی برائیوں میں سے برائیاں بیان کی جاتی ہیں کہ شرابی شراب پیتے پیتے, کیونکہ اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, فزیکلی فٹنس اس کی ختم ہو جاتی ہے, مینٹلی مورل اس کا ختم ہو جاتا ہے, سوچنے کی صلاحیت اس کی دم توڑ جاتی ہے, اعضاء میں سستی واقع ہو جاتی ہے, اور دیگر کئی امراض, گردے خراب, تو سینے کے درد اور پیٹ کا درد اور نہ جانے طرح طرح کی بیماریاں وہ مطلب وہ پال لیتا ہے شراب کی وجہ سے. تو اب شرابی جو ہوتا ہے نا یہ عموماً کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. اچھا پھر یہ شرابی ہوتا ہے کہ جب کسی کو پتا چلے کہ میرا ملازم شرابی ہے, تو ایک اچھا مالک, اچھا سیٹ کسی شرابی کو اپنے پاس ملازم نہیں رکھتا, تو یہ نوکری سے بھی جاتا ہے اور اپنے کاروبار سے بھی جاتا ہے. کیونکہ نشے کے عالم وہ پتا چلے کب ٹائم شروع ہوا ڈیوٹی کا, کب ٹائم ختم ہو گیا, اور شراب پی کر نہ جانے کیا کیا دنگا مستی کرے گا ہمارے مطلب کے کارخانے میں, ہمارے دفتر کے اندر, ہمارے کاروبار کے اندر. اب چونکہ اس کا کام بند ہو جاتا ہے, اب شراب تو پینی ہے, اب اس کے پاس راستہ رہے گا جوئے کا کہ چلو داؤ داؤ چلا کے دیکھو. اب وہ داؤ بھی چلاتا ہے تو اب وہ داؤ میں کبھی ادھر آتا ہے, کبھی ادھر چلا جاتا ہے. تو یوں شرابی اور جواری آپس میں لڑتے رہتے ہیں, دستوں کے ریبار رہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ گلی میں یہ کبھی یہ اس طرح نشے والے لوگ جب دنگا مستی کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو چھوڑو یار یہ تو شرابی ہے, اس کو کوئی لڑکی بھی نہیں دیتا شرابی کو. اگر کسی باپ کو پتا ہو کہ میری بیٹی جسے بیائی جا رہی ہے یہ شرابی اور جواری ہے, یقیناً نماز کبیرہ گناہ اور بہت ہی بڑا گناہ ہے. نماز پڑھنا پڑھنا نماز نہ پڑھنا یقیناً انتہائی کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے نماز قضا کر دینا. معاذ اللہ صبح معاذ اللہ, اس نماز قضا کرنے کو فی زمانہ لوگ اتنا برا نہیں تصور کرتے. معاذ اللہ صبح معاذ اللہ, یہ بہت بری بات ہے کہ بے نمازی تو بے نمازی ہے نا, کتنا برا آدمی ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہا ہے, نماز قضا کرتا چلا جا رہا ہے. اور بھی کئی برائیاں ہیں جو مطلب معاشرے میں عام ہیں, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, داڑھی منڈانا, کئی ایسی برائیاں جسے فی زمانہ لوگ برا نہیں خیال کر رہے. لیکن یہ شراب ایسی منحوس بیماری ہے, ام الخبائث ہے, برائیوں کی ماں ہے, ایسی خبیث بیماری ہے, ایسے خبیث عادت ہے کہ آج بھی لوگ اس سے تنگ ہیں. بلکہ شرابی خود تنگ ہے شراب پینے سے, یہ بھی میں بیان کر دوں, شرابی خود شراب پینے سے تنگ ہے. شرابی چاہتا ہے کہ میری شراب کی عادت چھوٹ جائے, مگر اسے شراب کی عادت چھوٹتی نہیں ہے, وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. خاندان کے خاندان اسے لعنت ملامت کرتے ہیں, اس کو اپنے قریب نہیں بلاتے, اسے گھر میں نہیں بٹھاتے, خاندان میں باتیں, رشتہ داروں میں باتیں, اس کے بارے میں جو اچھے تبصرے نہیں ہوتے, جو مطلب کہ اور بھی گھر افراد ہوتے ہیں، محلے کے بلڈنگوں کے افراد ہوتے ہیں، شرابی کو اچھا کوئی نہیں کہتا، جواری کو کوئی اچھا نہیں کہتا، تو اس کا ایک یہ اس کا جو ایک بیان کیا گیا کہ یہ شیطان اس شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں بیر اور دشمنی ڈلواتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکتا ہے. یہ کہ شرابی شراب کے علاوہ نماز کا وقت کب آیا کب چلا گیا پتہ نہیں، جوا کھیلتے کھیلتے نہیں پتا چلتا کہ نماز کا کب وقت آیا، نماز کا وقت جو شطرنج وغیرہ کھیلتے ہیں، تاش وغیرہ کھیلتے ہیں اور بھی اس طرح کی کئی گیمیں کھیلنے والے، اس کو یہ جوئے کی خاص بات کر رہا ہوں، ایسے کئی گیم کھیلنے والے لوگ ہیں جوئے کے نام پر، کہ جوا صرف ایک یہی چند چیزوں کا نام نہیں ہے، جوا کے بارے میں اور جوئے کی اقسام کے بارے میں، جوئے کے احکامات کے بارے میں آپ امیر سنت کی کتاب مقتۃ المدینہ کی اشاعت ہمارے اشاعت ادارہ مقتدۃ المدینہ کے مطبوعہ ہے 505 صفحے کی، غیبت کی تباہ کاریاں، اس کتاب میں امیر سنت نے جوا، جوئے کی اقسام اور جوئے کے احکام اس پر باقاعدہ کئی صفحات لکھ دی امیر سنت نے. وہاں پر آپ جوئے کے بارے میں بہت آسان اور جامع آپ کو مضمون مل سکتا ہے. البتہ یہ ساری کی برائیاں بیان ہوئی اور اب ارشاد و فہل انت منتہون. روایتوں میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی فہل انت منتہون تو کیا تم باز آئے، تو یہ پکار تھی اے مولا ہم باز آئے، مولا ہم باز آئے، وہ شراب جو انہیں اتنی پیاری تھی گلیوں میں گندے پانی کی طرح بہتی چلی جا رہی تھی. باز یہ اسلام کی تربیت تھی، یہ اسلام کی تربیت تھی. میں کیوں اس موضوع پہ کلام کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ بھی بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لی گئی. یہ اسلام کی تربیت تھی. دنیا کے کئی پڑھے لکھے کہلانے والے ممالک، ترقی یافتہ کہلانے والے ممالک نے ایک چوٹی کا زور لگا دیا، ڈالر پاؤنڈ اور کیا کیا رقمیں کروڑوں اربوں تک خرچ کر دی، لیکن یہ اپنی قوم کو شراب سے نہ روک سکے. یہاں تک کہ بعض ممالک نے برسوں تک اس پر تحریکیں اور مہمیں چلائیں، آخر کار انہیں قانونی طور پر شراب کو آفیشل کیا گیا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں چھڑوا سکے، کتنے عرصے کی عادت ہوگی. لیکن ان کی طرف دیکھیے جن کی گٹے میں شراب ملی ہوئی تھی اور تربیت کو دینی کتنے ہوئے تھے، وقت ہی کتنا گزرا تھا، برس ہی کتنے گزرے تھے، اور حکم آیا فہل انت منتہون کیا تم باز آئے، اے مولا باز آئے، اور شراب نالوں میں بہا کر رکھ دی، مڑ کر دیکھا نہیں. یہ تربیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر آج مسلمان ناز و فخر کرتے ہیں کہ ان کی اتنی پختہ عادتیں ہوتی تھیں لیکن میرے رب کا ایک حکم آتا تھا، یہ اپنی عادتوں کو یوں چھوڑ دیا کرتے تھے، مڑ کر دیکھا نہیں کرتے تھے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. قربانی دینا، نفس کو قربان کرنا، عادتوں قربان کرنا، کوئی ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے سیکھے کیسے قربان کرتے تھے. اب آئیے اس طرف کہ یہ شراب اور یہ جوئے کی جو نحوست جو بھی بیان کی، بالخصوص آج جو بیان کی، آج تاریخ ہے کیا تاریخ تین، آج کیا تاریخ ہے تین محرم الحرام. پہلے یہ بیان کریں، پہلے یہ بیان کریں گے آج ہم جس کا ذکر مبارک کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے سینے ہجری نافذ کیا ہے، تاریخ ہجری تاریخیں جنہوں نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ ہم پر احسان ہے. آج مسلمان ان تاریخوں کو بھول چکا، آج مسلمان کو پوچھو کہ مہینہ کون سا ہے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ مہینہ یہ ابھی کسی حد تک مسلمانوں کو یاد رہ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو بیان ہوتا رہتا ہے اور محرم اس حوالے سے یاد رہ جائے. لیکن یہ مہینہ کون سا اسلامی یہ نہیں پتا ہوتا ایک تعداد کو، میں نہیں پوچھوں گا یہاں بیٹھے ہوئے کو، ٹھیک ہے، ایک تعداد ہے جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسلامی ترتیب کے مطابق یہ پتا ہے کہ جنوری پہلا مہینہ ہے، لیکن محرم اسلامی کون سا مہینہ یہ نہیں پتا ہوتا. محرم اسلامی پہلا مہینہ ہے، ذوالحجہ یہ بارہواں مہینہ ہے، آخری مہینہ، ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھر گیا مدینے کا، پرانا شعر، تو آخری مہینے کا ذکر تھا ذوالحجہ کا اور تذکرہ چھر گیا مدینے کا، کیونکہ اس مہینے میں لوگ مدینے جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں. خیر، تو یہ سینے ہجری کے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے میں آیا تھا، یہ عرض کرتا ہوں پھر یہ شراب اور جوئے کی باتیں بھی لاتا ہوں. تو سینے اجری کو لیں, اس کی عادت بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جو میرے کاروباری طبقے کے اسلامی بھائی ہیں یا دیگر جو افراد, ہر ایک سے عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی تاریخ لکھنے کی کہیں نہ کہیں ترکیب ہوتی ہے. اخراجات لکھتے وقت, کوئی ڈائری مینٹین کرتے وقت, کسی بھی موقع پر دستخط کرنی ہے. ایک کاش ایسا ہو جائے کہ اسلامی تاریخ بھی لکھی جائے. آج آپ نے کسی کو لکھا تو 3 محرم الحرام 1431 سنہ ہجری, پھر چاہیں تو نیچے بھلے وہ بھی تاریخ لکھتے ہیں. جو آپ ہمارے یہاں ایک پریکٹس ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے 19ویں جلد فتاوی رضیہ میں اس پر کافی تاکید فرمائی ہے کہ ہجری تاریخ کو نافذ کرنا ہے. بالخصوص جو دینی مدارس ہیں, جو یہ اس طرح کے جو دینی کام کرتے ہیں, انہیں تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کا کام ہی اسلامی اقدار کی حفاظت کرنا ہے, اس کو باقی رکھنا ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے, اور یہ اس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد ہے. سینہ ہجری یہ آپ کی یاد ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے؟ میں نے ہمارے شیخ طریق امیر سنت کو دیکھا ہے کہ آپ کو کبھی اس بھی تاریخ لکھتے ہوئے نہیں دیکھا. کوئی لکھی ہوگی شاید, میں اپنے حافظے کے بارے میں. آپ روز لکھیں یا 2 دن کے بعد لکھیں یا جو بھی لکھیں, جب تاریخ لکھیں گے تو ہجری. تو امیر سنت سے محبت کرنے والے تو پکی نیت کر لیں کہ ہم اپنے ساتھ اب ہجری تاریخ کو بالکل پکا کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب آئیے یہ جو آیت کریمہ بیان ہوئی, اس کی بھی تاریخ آج کون سی ہے؟ 20 تو چند دنوں کے بعد ایک نیو ایئر کے نام پر ایک طوفان اٹھے گا. ہمارے ملک میں بھی طوفان اٹھتا ہے, کئی ممالک میں طوفان اٹھتا ہے. نہ جانے اس بیچارے مسلمان کو کیا ہو جاتا ہے. میری معلومات کے مطابق ان دنوں میں ہمارے ملک میں, دیگر ممالک میں جہاں مسلمان ہی مسلمان ہیں, شراب ملتی نہیں ہے, پہلے سے اتنی بک جاتی ہے. جوئے کے لیے, شرابوں کے لیے بکنگ ہو جاتی ہیں ہوٹلوں کی. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے چند لوگ ہیں جو کیمرہ مین وغیرہ, یہ بھی جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ تصدیق کرتے ہیں؟ آپ بھی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ کو بھی تو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا. کس کو پتا ہے؟ ہاں, یہ ان کو بھی پتا ہے. تو خوب سائلنسر سے وہ کیا نکالتے ہیں, وہ جالی نکال کر, اور وہ بس 12 بجنے کی دیر ہوتی ہے, اور سڑکوں پر یہ من چلے کہلانے والے نوجوان اپنی نادانیوں کا, اور اپنی مطلب جو بھی اس کو میں نام تو ہمت نہیں ہو رہی اتنی زیادہ وہ بولنے کی, وہ سڑکوں پر آتے ہیں, اور پھر جو طوفان بدتمیزی سڑکوں پر ہوتا ہے, اللہمان والحفیظ. اور کمروں, ہوٹلوں کے کمرے بک ہوتے ہیں بڑی بڑی اور اہم اہم ہوٹلوں کے بعد, سونا تو یہی ہے. اور وہاں پر شراب اور پھر جو کچھ ہے, عورتیں کم پڑ جاتی ہیں جو اس طرح کا کاروبار کرتی ہیں, شرابیں کم پڑ جاتی ہیں. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ چلے سینے عیسوی صحیح ختم ہو رہا ہے, ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں نا, ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ عیسوی سال, ابھی ہمارا ہجری سن شروع ہوا 1431, الحمدللہ فیضان مدینہ میں دعا ہوئی, کئی ایسے میسیجز آئے, الحمدللہ لوگ اس میں دعائیں کرتے رہے, استغفار کرتے رہے, اللہ پچھلا جو سال گزرا, اب تک جو زندگی گزری, ہمارے گناہ معاف کر, آگے ہمارے لیے بھلائی عطا فرما. رب سے بھلائی مانگنی ہے, رب سے خیر مانگنی ہے, رب سے امن مانگنا ہے, رب سے عافیت مانگنی ہے. شراب پی کر مانگیں گے؟ معاذ اللہ. جوا کھیل کر مانگیں گے؟ بدکاریاں کر کے مانگیں گے؟ مسلمانوں کو ستا کر مانگیں گے؟ بچوں کو اٹھا اٹھا کر مانگیں گے؟ بیمار پریشان جو گھروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور آپ موٹر سائیکل کی وہ سائلنسر جالی نکال کر جو آپ چلو گے, میں نہیں جانتا کہ اس وقت وہ طبقہ مجھے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. سن رہا ہے تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, ترس کھائیے ہمارے اوپر, ہم پر ترس کھائیے, ہم پر رحم کیجیے, اور اپنی قبر و آخرت پر رحم کیجیے. اپنی قبر و آخرت کی فکر کیجئے کہ جن لوگوں کی حق تلفیہ کر کر آپ گزر رہے ہیں، پھر جو 12 بجنے پر جو ایک ہولناک قسم کی فائرنگ کی جاتی ہے، علمان والحفیظ علمان والا جو فائرنگ کی جاتی ہے، مجھے باس کے بارے پتا ہے، ان کے گھروں سے پتا چلا ہے کہ بچے ڈر کر اٹھ گئے اور جو دوائیاں کھا کر بوڑھے بزرگ اور جو بیمار لوگ سوتے ہیں ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بعض کے دل بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کی فائرنگ سے یہ اعضا جو گولی ہوتی ہے یہ اڑ کر کتنوں کو لگ جاتی ہے، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، فائرنگ کرنے والے، موٹر سائیکل کے اپنے سائلنسر کی جالیاں نکال کر یہ مسلمانوں کو ستانے والے، آپ کو مل کیا رہا ہے؟ کیا مل رہا ہے؟ چلے یہی تو بتا دیں، آپ کا ریٹرن کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی؟ حق اللہ ضائع کیے، حق العباد ضائع کیے؟ کیا اس طرح اللہ کی رحمتیں پائیں گے؟ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا فضل لیں گے؟ مسلمانوں کو ستا کر، لوگوں کو تنگ کر کر، یہ انسانیت کا گلا گھونٹ کر ہم کون سا نیو ایئر منانے کے لیے چلے ہیں؟ اگر واقعیتاً آپ کا جذبہ ہے کہ آپ کو نئے سال کی کوئی آمد کا کوئی ایسی ترکیب بنانی بھی ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، وی آر مسلم اینڈ بینگ اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں حاضر ہو کر 12 بجے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کون سا مکرو وقت ہے؟ تو زہوائے کبرا کا وقت تھوڑی ہے، وہ کون سا مکرو وقت ہے؟ کیا نفل پڑھنے کی منع ہے؟ آپ تیاری کر کر آتے اور سینے اس سے بھی جو رخصت ہو رہا ہے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے، چلے آپ کہیں کہ ہمارے محلے کی مسجدیں بند ہوتی ہیں، آپ گھر کے کسی گوشے میں، گھر کے کسی کونے میں وضو کر کے بیٹھ جاتے اور کثرت کے ساتھ اس وقت تلاوت کر رہے ہوتے، جیسے 12 بجتے آپ نئے سال کی آمد کی خوشی اگر منانی ہے تو آپ اٹھ کر اس وقت 2 رکعت صلاۃ و توبہ ادا کرتے، 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے اور مدینے کی طرح رک کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے۔ چلے یہ طریقہ ہے نا، الحمدللہ وی آر مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہمارا انداز ہمارا طریقہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ انداز شراب کا، یہ جوئے کا، یہ بدکاری کا، اب ظاہر ہے کہ یہ مدری چینل اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اور مدری چینل کے ذریعے کوشش کی جائے گی نا، کوشش کی جائے گی اس طرح کا پیغام پہنچایا جائے گا، اس طرح کے کوئی مطلب بتا بیان کیا جائے گا کہ چلے ٹھیک ہے وہ الٹرنیٹ جو تھا وہ الٹرنیٹ بھی ہم آپ کو، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو بولے کہ جالی کے نکال کر جالی لگا کر آپ لے جاؤ، الٹرنیٹ وہی دیں گے جس میں ثواب ہو، ثواب کا ہی الٹرنیٹ دیا جائے گا نا۔ جب گناہ سے روکا جا رہا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں ہم کو کچھ تو دیجئے، تو کچھ نماز لیجئے، نماز سے بہتر کیا ہے؟ ذکر و اذکار سے بہتر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کر سکتے اس کو صدقہ و خیرات کیجئے، اپنی ماں کی خدمت میں بیٹھ جائیے، اپنے والد صاحب کی خدمت میں بیٹھ جائیے، حقوق العباد معاف کروانے کی طریقے، یعنی ایک ایسی روٹین، چلے کچھ تو نیت کریں کہ ان شاء اللہ اس سال ہم اس طرح کی روٹین بنائیں گے، ہاں نیت کریں ہم اس طرح کی ہم مطلب پریکٹس بنائیں گے، اور یہ محسوس ہو جائے، ایسی بنائیں گے کہ محسوس ہو جائے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے، اللہ میرے امیر سنت کو سلامت رکھے، ان کی فیض کا یہ مطلب کہ الحمدللہ ثمر ہے کہ مدری چینل کسی حد تک تبدیلی لانے میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، کئی طبقے مدری چینل سے مثبت اثرات لیتے چلے جا رہے ہیں۔ بتائیے کہ کسی غیر مسلم کا مدری چینل دے کر مسلمان ہونا، اس سے بڑھ کر کیا مثبت چاہیے یار؟ کسی کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا مثبت چاہیے؟ بے نمازی نمازی بن جائے اور اللہ کا نا فرمان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نیکی اور پرہیزگاری کی نیت کر لے، اور کیا چاہیے مدری چینل کے ذریعے، کتنے پلس چاہیے؟ کوئی ایک بتا دیا مدری چینل دیکھ کر ماذا اللہ یہ کہے کہ میں بھٹک گیا؟ آپ کو مدری چینل دیکھ کر بھٹکا ہوا راہ پر آنے کی مدری باہر تو بتائے گا، مدنی چینل دیکھ کر گناہ چھوڑنے کی باہر تو آئے گی، مدنی چینل دیکھ کر گناہ میں مبتلا ہونے کا ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا. مدنی چینل خود ایک باہر ہے، اور یہ وہ باہر ہے جو انشاءاللہ خزاں کا منہ نہیں دیکھے گی. رب نے چاہا اس کے مصطفیٰ کا کرم چاہیے صلی اللہ تعالی وسلم، اور میرے اہل بیت کا کرم چاہیے، امام حسین کا فیس چاہیے، اہل بیت کا فیس چاہیے، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا فیس چاہیے، اور صحابہ کرام اولیاء کرام کا فیس چاہیے. تو اے امیر مدنی چینل کے ناظرین، امیر سنت کے دیوانوں، صحابہ کرام کے دیوانوں، اہل بیت کے دیوانوں، نیت کرو. اور یہ ویسے ہی میرا خیال ہے جیسے آج تین ہے نا، تین محرم الحرام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب محرم کا دن ہوگا، ابھی تو ہم نے عاشورہ منایا ہوگا، شاید عاشورے کے دو یا تین دن کے بعد ہوگی 31 دسمبر نا، 27-28 کو شاید 10 محرم الحرام ہے، تو ویسے ہی عاشورے کے دن ہوں گے. اور یہ ایام ویسے ہی ہمیں اہل بیت کے ان اس واقعے پر، واقعے کربلا پر ہمیں غمگین کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہ کیسی اہل بیت کی محبت ہے کہ چند دنوں پہلے تو اس کی اس واقعے کے غم میں ہم مطلب کہ مسترب تھے، اور دو تین دن کے بعد مطلب کہ فائرنگیں ہو رہی ہیں اور شرابیں پی جا رہی ہیں، ماذا اللہ جوا کھیلا جا رہا ہے. ساری لوگ مل کر، ذرائع ابلاغ مل کر، ہم سب کوشش کریں گے اس گناہ پر بند باندھ دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے تو ہوگا، سمجھاتے رہیں. وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. باپ بیٹے کو سمجھائے، بھائی بھائی کو سمجھائے، شوہر بیوی کو سمجھائے، بیوی شوہر کو سمجھائے، دوست دوست کو سمجھائے، پڑوسی پڑوسی کو سمجھائے. صرف نیکی کی دعوت دینے پر ہی اکتفا نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے نیکی کی دعوت دینا، لیکن اس کے دو جز ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. تو برائی سے منع کرنے کے لیے بھی تو ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے نا، کہ نیکی کی دعوت بھی دینی ہے اور برائی سے بھی منع کرنا ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر اگر اس کام کو، جو ہمیں اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا، اور جو ہمارے جو عوامی طریقہ ہے کہ عوام ہم زبان سے سمجھائیں گے، وہ بھی فتنے کا خوف نہ ہوا تو، اگر فتنے کا ڈر ہے سمجھانے میں بھی تو بھی چپ رہ جائیں گے، دل میں برا جانیں گے. عوام لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں نہیں لیتی، عوام قانون ہاتھ میں نہیں لیتی، عوام ایسی کوئی چیزیں نہیں کرتی. ہم زبان سے سمجھائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، اور وہاں بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی فتنے کا خوف ہوا تو بھی یہ کہ جب فتنے کا خوف ہے، پتہ ہے کہ مانے گا نہیں، لڑے گا جھگڑے گا، تو ہمیں سمجھانا بھی نہیں، پھر دل میں برا جانیں گے. تو دل میں برا جاننے کے لیے اور نیکی کی دعوت کا جذبہ پانے کے لیے، برائی سے منع کرنے کی ہمت حوصلہ اور کڑھن پانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے. انشاءاللہ 8-9-10 محرم الحرام کو خوب خوب ہزاروں ہزاروں موبائل نہ کرو تو لاکھوں اسلامی بھائی دنیا بھر میں انشاءاللہ تعالی شہداء کربلا کی بارگاہ میں اسال ثواب کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے. اس میں تو کئی 12 ماہ کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، تو کئی 92 دن کے، تو کئی 7 ماہ کے، تو کئی اسلامی بھائی 12 دن کے، 30 دن کے، کم از کم 3 دن کے، تو لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی کا مبالغہ کرو تو ہوتے ہوں گے. تو آپ ہی نیت کر لیجئے انشاءاللہ ان دنوں کو ہم مدنی قافلوں میں سفر میں گزاریں گے. مدنی صاحب کے ناظرین بھی نیت کر لیجئے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے دنوں میں برائی سے محفوظ فرمائے، بالخصوص جس کا میں نے تذکرہ کیا ان دنوں میں، بالخصوص بالعموم اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ اور برائی سے بچائے، اور نیز کہ بس جو ہمارے اسلامی تہوار ہیں نا، ہم اسی میں رہیں، ہم اپنے اسلامی اور ہمارے جو مذہبی تہوار ہیں اس میں رہیں، اور اسی میں بس ہمارا وقت اور ہماری جو ترکیبیں بنی رہیں. یہاں وہاں ہاتھ پیر منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے یار، اتنا اعلیٰ عرفہ دین مذہب اور اتنی اعلیٰ امت ہے یہ، اس کے اوپر مطلب خیر امہ بہترین امتوں کا تاج ہمارے سر پر سجا ہوا ہے یار. جو بہترین امت ہو اسے ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، اس کے پیچھے اور قومیں چلیں گی، اس قوم کو کسی کے پیچھے چلنا زیب نہیں دیتا. انشاءاللہ 5 منٹ کا وقفہ دیجئے، 2-4 منٹ 5 منٹ کا، پھر حاضر ہوتے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر مبارک کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. سلموں گے جو کٹے عظمت کے لیے دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ عمل کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یونیورسٹی ہے یا کہ کھیل کا میدان ہے، ملتا ہر جگہ دعوت اسلامی کا قدردان ہے۔ واللہ یہ کرم رب ہے، فضل رحمت عالمیان ہے۔ جی ہاں، یہ مدینے کا فیضان ہے، یہ مدینے کا فیضان ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں 40 سے زیادہ شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، جس کا ایک شعبہ پلیئرز میں بھی انفرادی کوشش کرنا ہے۔ ہم نے فضان مدینہ حاضر ہونے والے کچھ پلیئرز سے ان کے تاثرات لینے کی کوشش کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی سے کیوں متاثر ہوئے۔ اللہ الرحمن الرحیم، سب سے بڑی بات یہاں پہ ہے کہ ہم کھلاڑی لوگ ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں اور ہمیں کئی چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ سب سے بڑی بات ہے یہاں ہمیں حضور پاک کی سنتوں پہ عمل کرنے کا طریقے پتہ چلے ہیں، اور نماز جو ہے اس کی اہمیت کا پتہ چلا کیا ہے، کیونکہ ہم پلیئروں کو اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا تو ساری پھرتے ہیں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جا کے سنتوں کا خیال رکھا جائے، نمازوں کا خیال رکھا جائے۔ بہت بڑی بات ہے کہ مدنی چینل نے یہ جو سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حضور پاک کی سنتوں پہ عمل کریں گے اور اللہ کے پیغامات جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ یا رسول اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 364 پر ہے۔ فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جب آپ سے کوئی شخص کوئی بات پوچھے تو پہلے اس کا جواب دیجئے، اس کے بعد ہی دوسرا کام کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انہیں خلد میں بسانا، انہیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 486 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے محرم الحرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں، مرید کو چاہیے کہ پیر کے حضور بات نہ کرے، ہنسنا تو بڑی چیز ہے، ان کے سامنے آنکھ کان دل ہماتن انہی کی طرف مصروف رکھے، جو وہ پوچھے نہایت نرم آواز سے بکمال ادب بتا کر جل خاموش ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 211 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ بات پسند ہو کہ شیطان اس کے پاس سے نہ تو کھانا پائے اور نہ ہی کیلولا کرنے پائے اور نہ ہی رات گزار سکے، تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لے اور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا دین کا کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابھی ہم نے وہ ایک ہی آیت کریمہ کے متعلق سنا، وہ شراب سے متعلق ہوتی، اور ہماری گفتگو شراب جوا اور جو ہمارے یہاں جو آنے والے دنوں میں خرافات متوقع ہیں ان کی کچھ نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خرافات اور ان برائیوں سے محفوظ فرمائیے، محفوظ فرمائے۔ آئیے مزید سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب الموافق رأیہ بوحی الکتاب بھی ہے، جی یعنی وہ شخص کے جس کی رائے وحی الہی کے موافق ہوتی تھی۔ تو بسا اوقات جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کلمات ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو وحی میں نازل فرما دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کا ایک عالم عبداللہ بن سوریہ، اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، تو فرمائے کہ جبرائیل۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے جو ہم پہ عذاب اتارتا ہے، اس طرح کی چند باتیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا، من کانا عدو لجبریل فانہ تو اس کے بعد من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فان اللہ عدو للکافرین. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ کہا تو اتنی ہی دیر میں یہ وحی الہی بھی نازل ہو گئی. اللہ سنا تو اس کی بھی تلاوت اور ترجمہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمات ادا کیے ان کلمات کے مطابق آیت کریمہ نازل ہو گئی. جی جی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ترجمہ کنز الایمان. تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو. جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا. اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان آیات کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ انسان کس طرح وجود میں آتا ہے تو اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیات میں ارشاد فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان آیت کو سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں جو کلمات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے تو قرآن پاک کا وہ حصہ بن گئے. سبحان انہی الفاظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انسانی تخلیق کے الفاظ قرآن پاک کا بیان سنا تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو جو آیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تھی جن پر آپ نے یہ کلمات کہے تو ان آیات کو ہم سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله. ترجمہ کنز الایمان. بے شک ہم نے آدمی کو چنی یعنی انتخاب کی ہوئی مٹی سے بنایا پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی. تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا. اس پر غور کرے انسان کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح اس کی تخلیق ہوئی کہ اس کن کن مدارس سے وہ گزرا اور اس کی ابتدا سے کیسے چلا اور آج یہ ایک چار فٹ کا پانچ فٹ کا اچھا خاصا ایک انسان نظر آ رہا ہے اور پھر اس کو کان ناک آنکھ بال اور ان اعضاء کے ذریعے اس کو حسن عطا کیا اس کو خوبیاں عطا کی اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عطا کی ہیں. ابرو نہ جانے سے کئی حکمتیں ہوں گی کئی اس کے فوائد ہوں گے لیکن اگر یہ ابھی جیسے ہٹا دیے اب تک جیسے کئی تعدادوں کی آج تک اس کا کوئی استعمال نہیں ہوا ہوگا, اس سے کوئی کام نہیں لیا ہوگا آج تک ہم نے, سوائے اس کے کہ اس کو بعض نادان بعض نوچ نوچ کر اس کا وہ اگلا پچھلا برابر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کسی کا یہ حصہ ہی نہ ہو تو اس کو پتہ چلے کہ یہ ابرو کی یہ ابرو کتنی بڑی نعمت ہے, اس کا حسن میں کتنا فرق پڑ جائے گا خالی یہ ایک ابرو نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کروڑوں کرم ہے کہ اس نے ہم کو کیا کمی رکھی اس نے ہمیں, لیکن بندہ کتنا کم ظرف اور کتنا نادان ہے کہ اپنے اس بنانے والے کی نافرمانیاں کرتا ہے اور پھر یہ غور کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے انسان بنایا اور انسان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمیں مسلمان کیا, ہمیں ایمان کی دولت عطا کی, اتنا بڑا اس رب کا کرم ہے. اس نے ہم کو جانور نہیں بنایا, سانپ اور بچھو نہیں بنایا, اس نے ہمیں کوئی اور نہیں, ہمیں اشرف المخلوقات کیا اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا کیا, مسلمان کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, سرور انبیاء کی امت میں پیدا کیا, سب سے بہترین امت میں پیدا کیا ہمیں ہمارے رب کریم نے, اور پھر ساتھ ہی امت نے پیدا کیا اور الحمدللہ ایسا ماحول عطا کیا, ایسا ماحول عطا کیا, ایسے ہمیں سراؤنڈنگ عطا ہو گئی, ایسا ہمیں ذہن عطا کیا, یہ سب اس رب کا کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کی محبت داخل فرما دی, ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ کرم ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے, اہل بیت کی محبت, اولیاء کرام کی محبت, انبیاء کرام کی محبت, اور ایسا مطلب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے ہم پر کہ یہ ماحول اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں, اتنی نعمتیں ملی ہیں, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. یہ ہمارے آقا کا صدقہ ہے, ہمارے آقا کا کرم ہے کہ ان صدقے میں ہمیں ساری نعمتیں نصیب ہوئیں, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا, جان حسن تم پہ فدا ہو. لیکن ہم اتنے کم ظرف اور نالائق قسم کے لوگ واقع ہوئے ہیں کہ ہم دن دہاڑے دن دہاڑے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں, دن دہاڑے نافرمانیاں کرتے ہیں, اور افسوس صد کروڑ افسوس یہ بھی ہے کہ ہمیں ندامت بھی نہیں ہوتی, افسوس نہیں ہوتا, گناہ کر رہے ہیں اور ڈٹھائی ہے, اسے برا جاننے کو تیار نہیں, برا ماننے کو تیار نہیں, اور بعض ایسے بے باک ہیں کہ جیسے جو کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں نا, جو جھوٹ بولتے ہیں کاروبار کے اندر, ان کو جا کر آپ سمجھائیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولا کرو, تو ایک اور جھوٹ بولتے ہیں, پتا وہ کیا جھوٹ ہے, وہ بولتے ہیں جھوٹ بولے بغیر کام ہو نہیں سکتا, یہ بھی جھوٹ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ حلال کمانا اس کے لیے ناممکن ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے حلال کمانا ناممکن ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ بھائی جھوٹ کے بغیر کاروبار, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, تو یہ بتائیے اس کو کیا بولیں گے, اس کو کیا نام دیں گے, ٹٹھائی ہے اور کیا, بے باکی ہے, ندامت نہیں, افسوس نہیں, کوئی رقت نہیں, کوئی سوز و گداز نہیں, کہ گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا, ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے, یعنی ندامت کا رونا, کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آنسو کے نشانات آپ کے چہرے پر بن گئے, آنسو کے نشان چہرے پر ہوتے تھے, اور ان کی خلافت کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ اتنا خوف خدا تھا ان کو کہ ایک دن حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کے زخم کو دھونے میں مصروف تھے, اپنے اونٹ کے زخم کو دھونے مصروف تھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے اس کے زخم کے بارے میں پرسش یعنی پوچھ گچھ نہ ہو جائے, اتنا خوف تھا انہیں. اور ایک اور مقام پر ان کے متعلق یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا تو میں نے وہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا, عمر کتا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب, واہ کیا خوب, اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تم کو سخت عذاب دے گا. اپنے آپ کو یوں ڈانٹ پلاتے تھے, اپنے نفس کو یوں سزائیں دیا کرتے تھے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا عمر فی الجنہ, عمر فی الجنہ عشرہ مبشرہ میں قطعی جنتی ہیں. اور ان کی کیفیت تو دیکھیے, بلکہ ان کے بارے میں یہاں تک من کو لے کے رو روتے روتے روتے روتے ان کے ان اس چہرے مبارکہ کے حصے میں کالی لکیریں پڑ گئی تھی, اتنا مطلب کہ یہ اشک بہایا کرتے تھے, اتنا خوف خدا کے سبب یہ گریہ وزاری کرتے تھے, اور اتنا یہ اللہ سے ڈرتے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور آج ہماری کیفیت آپ کے سامنے, آج کے دن کتنے گناہ ہوئے اگر شمار کرنا چاہے تو کوشش کرے بندہ, لیکن ندامت افسوس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں فاروق اعظم کا صدقہ ہمیں ندامت عطا ہو جائے, کہ الندمت توبہ, کہ ندامت یہ توبہ ہے. افسوس ابھی کر لیجئے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اسلامی بہنیں ہوں, اسلامی بھائی ہوں, نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, جو شرکا ہیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ اس کی رحمت ہے, یقین مانی اس رب کی رحمت ہے کہ اس کا بندہ خلوص دل سے ایک بار توبہ کر لے تو ہم اس رب کی رحمت سے کبھی امید رکھتے ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے گا. اس کے ابھی کا فرمان ہے کہ ندامت توبہ ہے, ندامت تو ہو, افسوس تو کر لیجئے. ابھی تک جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کی توبہ کر لیتے ہیں, سب پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں, پھر یہ توبہ اور افسوس کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا, کیونکہ کوئی ایسا پروانہ ملا نہیں ہے, کوئی ایسا پروانہ ہمیں ملا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مطمئن ہو جائیں کہ بس اب ختم, اب ہو گیا میرا پار. یہ ان کو تو پروانہ ملا ہوا تھا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور عشرہ مبشرہ یا بدری صحابہ, یہ فاروق اعظم, یہ خلفائے راشدین, ان کو تو پروانے ملے ہوئے تھے, ان کو تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے بشارت ملی تھی, عمر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ, ابو رحمان بن عوف فی الجنہ, زبیر بن عوام فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ. یہ دس صحابہ جن کو بالکل مسلسل ایک ہی روایت کے اندر جنت کی بشارت ہوئی. کئی صحابہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا, مختلف روایت اگر آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں کہ ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, یہ تو جنت میں. تو صحابی جنتی ہے. اور ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ یہ روتے تھے, افسوس کرتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے. ہم بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کریں, کرتے رہا کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ سیرت کا یہ حصہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم روزانہ 70 بار اور ایک روایت کے مطابق روزانہ 100 بار استغفار فرماتے تھے. یہ میرے وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور جن کی شان میں میرے آقا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم, امام الانبیاء, محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ان کا استغفار, ان کا رونا, تو رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں ہے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. وہ روح چلی گئی آج ہمارے یہاں سے, وہ کیف اور مستی اور وہ سوز و گدا کی چیزیں آج ہمارے نہیں ملتی. بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ بھلا کرے میرے امیر سنت کا, جنہوں نے یہ تحریک اور دعوت اسلامی اور یہ انداز یا مدی چینل سب ہمیں عطا کر دیا کہ یہ یادیں ہمیں آتی ہیں, یہ چیزیں ہمیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ ایک زندگی ہے, یہ مستی کی اور یہ کیفیت کی یہ ایک پرسوز گھڑیاں ہمیں مداوت اسلامی میں مل جاتی ہیں, ورنہ واقعی ہم بہت دور ہو گئے ہیں. روحانیت جس کو کہتے ہیں نا, روحانیت بہت ایک کامن ورڈ ہے. یہ روحانیت چاہیے, روحانیت کیا روحانیت، روحانیت توبہ ہے، روحانیت ندامت ہے، عشق رسول میں رونا روحانیت، عشق صحابہ میں رونا روحانیت، اور تابعین تبا تابعین کی محبتوں کے تذکرے کرنا یہ روحانیت، نماز روحانیت، روزہ روحانیت، بد نگاہی سے بچنا یہ روحانیت، نماز کی پابندی روحانیت، تلاوت قرآن پاک روحانیت، یہ ساری روحانیت، اہل بیت کی محبت میں اپنے آپ کو دن بدن بڑھانا یہ روحانیت، یہ ساری روحانیتیں نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ روحانیت ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول دے رہا ہے. اگر ہم دور رہتے ہیں تو واقعی ضرورت ہے اس میں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیال ہی نہ رہی. واعظ قوم قوم کو واعظ کرنے والے، بیان کرنے والے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیال ہی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فلسفے باقی ہیں، ان کی کتابیں باقی ہیں، مگر وہ انداز تلقین کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، وہ انداز تلقین جو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، وہ انداز تلقین تو تابعین تبا تابعین اور آئمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین کا گزرتا چلا گیا، وہ انداز تلقین، وہ سمجھانے کا انداز وہ میرے آقا اعلی حضرت کا ہے، تو بزرگان دین غریب نوا داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ انداز نہ رہا، وہ تلقین کا انداز نہ رہا، اب بس رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. تو دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار کیجئے، یہ روحانیت دیتا ہے. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. جیسے کل مدنی چینل کے ناظرین نے یہ سنا ہوگا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کس طرح منافقین نے تہمت باندھی اور مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے سورش پر، تو اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان اثار صحابہ نے مختلف انداز میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو بیان کیا، ان کی شان کو بیان کیا، ان کی براءت کے حوالے سے اپنے اطمینان قلبی کا اظہار کیا. تو ایک موقع ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. حضرت عمر کو معلوم ہے، لیکن جو آگے کہنا چاہتے تھے اس کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس نے کیا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو فرمانے لگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی عورت آپ کے نکاح میں دے گا کہ جس میں منافقین انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے ایک جملہ نکلا، اور قرآن پاک میں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی سیرت کو بیان کیا، ان کی برات کو بیان کیا، تو وہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ایسا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی عورت اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں دے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو یہ آپ کے لبوں سے نکلا ہوا جملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ذکر فرمایا. چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں، الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ تھا جسے قرآن نے بیان کر دیا. کچھ مسلمان پریشان ہو گئے تھے، کفار کی بات میں آ چکے تھے، تو ان کو تنبیہ ہے کہ تم نے یہ بات کہی کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ براءت کا اظہار اس لفظ سے کر چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اسی طرح ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مقام ابراہیم، میرا چاہت ہے اپنے اظہار فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں. تو آپ کی یہ خواہش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امام بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. ماشاءاللہ، یہ خواہش فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا اور حکم نازل فرمایا. صلوا علی الحبیب. اس طرح یہ ابھی جیسے چند ایک آیات بیان ہوئی اور 21 آیات ہمارے مفسرین نے لکھی ہیں، اور اب جیسے یہ مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم کیا ہے، اور یہ کعبے کی دیواروں کا اٹھنا کیا ہے، یہ امن کا مقام ہے، یہ امن کا مقام کیا ہے، اگر اس کی تفاصیل پڑھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. خزان عرفان، آپ کو پہلے بھی میں نے دعوت دی ہے کہ خزان عرفان یہ مقتوت المدینہ سے حاصل کیجیے، مقتوت المدینہ کا مطبوعہ ہے. اس خزان عرفان کے اندر بہت کچھ ہے، مثال کے طور پر اس میں شروع میں رسالے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے آداب، اس کے فضائل، اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی سیرت کا رسالہ پر تذکرہ امام احمد رضا، پھر صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی سیرت کے مطابق اس میں، سیرت کے متعلق اس میں مواد اور بیان موجود ہے، اور بھی کئی مدنی پھول اس قرآن پاک میں موجود ہیں. تفسیر جو ابھی آپ سنی رہے ہیں یہ الحمدللہ مدنی چینل کے اوپر، تو یہ ہزار عرفان لے لیجئے، یہ 400 روپیہ دیا ہے، یہ پورا کنز ایمان قرآن پاک 400 روپیہ اس کا دیا ہے. کون لینے کی نیت کرتا ہے؟ اور یہ بیان پچھلے دنوں بھی، دو دن پہلے بیان ہوا تھا کہ نیا سال شروع ہوا ہے، ہمارا اسلامک سال شروع ہوا ہے الحمدللہ، آج کی 3 تاریخ ہے. قرآن پاک کی کم و بیش 6666 آیات ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ آج ہم نیت کریں کہ اس 12 ماہ میں ہم کنزل ایمان ما خزان عرفان آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، یہ اس 12 ماہ میں پڑھ لیں گے. اس کی تقسیم یہ ہے کہ یوں تو روز کی 18 آیت، لیکن 19 کا عدد نسبت والا ہے، بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی نسبت سے روز کی 19 آیات اگر آپ پڑھیں گے تو بآسانی انشاءاللہ تعالی 365 دن یا جو بھی مطلب ہمارے ایام ہمیں ملیں گے اسلامک سال کے، اس میں ہمارا پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے لیے روز کا کچھ وقت متعین کر لیجئے. اب 19 آیات اور ترجمہ اور تفسیر اگر پڑھنی ہے تو مشکل 20-25 منٹ، 15 منٹ، بعض اوقات 12 منٹ میں پڑھ لیں گے آپ. بعض اوقات آیاتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، 30واں پارا ہے، ایسے کئی ایسے اور سورت قرآن پاک میں موجود ہے جس میں وہ چھوٹی آیاتیں ہوتی ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں اور ہر آیات کے ترجمے کے تحت اتنی تفسیر کی ہوتی نہیں ہے، وہ پڑھتے ہی سمجھ میں آج بھی جاتی ہے بعض اوقات. تو انشاءاللہ تعالی کبھی کبھار آپ 12 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کبھی 7 منٹ میں فارغ ہو جائیں، کبھی 15 منٹ میں فارغ ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی وضاحت ہو، پورے اس کے شان نزول و واقعات لکھے ہوئے ہوں. تو انشاءاللہ اس سے قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ایک جذبہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. ساتھ ہی اپنے ساتھ ایک کاپی رکھیں، یادداشت کے لیے کاپی رکھیں، اور قرآن پاک سے جو آپ کچھ پڑھتے رہیں تو تاریخ کے مطابق یہ آیت پڑھی, اس آیت کے تحت یہ مسئلہ لکھا تھا, اس آیت کے تحت یہ حدیث لکھی تھی, اس آیت میں کا یہ مضمون تھا. اگر آپ یہ کاپی مینٹین کریں گے نا, اپنی کوئی ڈائری مینٹین کر لیں, اپنے کو رجسٹرڈ مینٹین کر لیں, اپنی کو کاپی مینٹین کر لیں, اس کو تیار کر لیں, امید ہے انشاءاللہ جب ہم کم و بیش 6666 آیات جب پڑھ چکیں گے تو آپ بتائیے آپ کے پاس قرآن پاک سے نکالے گئے کتنے مدنی پھولوں کا یہ گلدستہ تیار ہوگا. مبلغین کے لیے تو یہ خزانہ ہے. اس میں بعد آیات کے تحت ایسی ایسی تفاسیر اور احادیث پاک لکھی گئی ہیں کہ جو کافی سارا اس میں بیان تیار ہو جاتا ہے. تو نیت کیجئے میرے مدی جگہ ناظر نہیں ہے, اب دیکھ وقت نکالنا پڑے گا, آپ کے پاس اخبار پڑھنے کا وقت ہے, ملکی حالات کا تبصرہ کرنے کا وقت ہے, دوستوں کے ساتھ گپے مارنے کا وقت ہے, دودھ پتی چائے پینے کا وقت ہے, سگریٹ کے سٹھے مارنے کا وقت ہے, سارے وقت ہے. بلکہ میں ان کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس ایک نہیں چار چار اخبار آتے ہیں, ایک اخبار پڑھا دوبارہ رکھا, دوسرا پڑھا تیسرا رکھا, ایک دن میں ایک ہی اخبار کو تین تین بار پڑھتے, اتنا وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے, میرے رب کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ آپ کلام پاک کو ہاتھ میں لیتے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے, یوں آنکھوں سے لگاتے اور کہتے میرے رب کا کلام, میرے رب کا کلام, میرے رب کا کلام. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بیان ہو رہا ہے, ان کی سیرت میں اس کتاب میں نے پڑھا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر تشریف لاتے ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر میں تشریف لا کر قرآن کھول کر پڑھا کرتے تھے. یہ قرآن کھول کر پڑھنے کے بعد میں یہ روایت نقل کی گئی ہے, یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگوں نے قرآن کھول کر پڑھتے تھے, کیونکہ آنکھوں کو بھی اس قرآن سے وہ زینت اور اس آنکھوں کو بھی مطلب لذت دو, روایتوں میں آتا ہے اپنی آنکھوں کو لذت دو. تو پوچھا گیا آنکھوں کو لذت کس سے دے, تو بتایا گیا کہ آنکھوں کی لذت قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا ہے. مومن کی آنکھ اس سے کیسی لذت پائے گی جب اپنے رب کا کلام پڑھے گی. تو آج نیت کر لیجئے, نیت کر لیجئے, اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ یہ جو میرا قرآن ختم ہوگا بلکہ روز اتنا پڑھا جائے گا, یہ روز پڑھتے پڑھتے بھی نیت کیجئے کہ اس کا ثواب میں پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, پیارے آقا کے صدقے طفیل اس کا ثواب خلفائے راشدین, صحابہ کرام, اہل بیت عزام, بالخصوص شہداء کربلا, کیونکہ یہ محرم میں اگر ہمیں سعادت نصیب ہوتی ہے تو یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے, کہ ان کی یاد منانے کے لیے ان کے صدقے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. محرم الحرام یا شہداء کربلا کے واقعات کو کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح آئمہ مجتہدین الحمدللہ ہمارے امام امام اعظم ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی ان میں کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں کہ ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا دامن ملا, جنہوں نے درست و صحیح انداز میں ہمیں قرآن و حدیث کی معرفت دی اور ہم تک فقہ پہنچائی اور ہمیں درست مسائل ان کے صدقے نصیب ہوئے. اسی طرح امام شافعی, امام حنبل, امام مالک رحمہم اللہ تعالی, ان کی بارگاہ میں تو ایصال ثواب کرنے کی نیت کر لیجیے. اسی طرح اولیاء کاملین, خود ہمارے پیر و مرشد غوث پاک اور ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت جن کا صدقہ آج تک ہم کھا رہے ہیں, اس طرح اپنے پیر و مرشد, اپنے والدین اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو ایصال ثواب کی نیت کر لیجیے کہ ہمارے ثواب میں وہ کمی نہیں ہوگی اور ان کو ثواب ملتا چلا جائے گا, اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو جتنوں کو ایصال ثواب کریں گے اس کا ثواب بھی ہمیں مل جائے. تو گھاٹے کا سودا ہے نہیں, فائدہ ہی فائدہ ہے, نفع ہی نفع ہے. تو فاروق اعظم کا صدقہ یہ بھی نفع کما لیں گے انشاءاللہ. تو پڑھنے کی نیت کر لیجئے, اب چھٹی ہو جائے, گیپ آ جائے, اگلے دن ہم نے ڈبل کر لینا ہے. کبھی دو گھنٹے بیٹھ جائے قرآن کھول کر, اب بیٹھتے ہی نا یار, گھنٹوں بیٹھتے. دعوتوں میں جو آج کل جاتے ہوں گے تو جیسے مہنگی بہت دیر دیر تک دعوتیں, اب تو سنا بہت دیر تک دعوتیں ہوتی ہیں, تو اتنی دیر سے دعوتیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگوں کو سنا گیا ہے بالخصوص باب المدینہ میں کہ بھائی دعوت میں جانا ہو نا تو پہلے گھر سے کچھ کھانا کھا کے جایا کرو, گھر سے کھانا کھا کے جائیں کیونکہ وہاں دعوت اتنی لیٹ ہوگی, جائیں بھی کھانا بھی کھا کر جائیں کیونکہ دے کر بھی آئیں. ٹھیک ہے, دو بجے کھانا ملے گا, دو بجے ملے گا, دو بجے تو اس کا مطلب دو دو تین تین گھنٹے یا ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ یہ اس کا مطلب ہوا کہ پھر لوگ سردی کے دنوں میں تو پھر سو کر بھی لوگ جاتے ہوں گے, دو تین گھنٹے کا الارم رکھ کے یا چلو اٹھ کے جائیں گے, کوئی مطلب اجلا کو ستھرا ہوا دھلا ہوا منہ لے کے جائیں گے, وہ تھکا تھکا آدمی کیا بھیجے دعوت چلا دعوت بیٹھے, اگلے دن کام کاج بھی ہوتا ہے, انتظار میں آدھا پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کھانے کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھ رہا ہے, اور کئی ایسے معاملات ہیں کہ انسان گھنٹوں وقت گزار دیتا ہے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے, ہمارے گناہ معاف فرمائے. تین تین گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے آدمی اپنا وقت دے ہی رہا ہے نا. ایسے رسیاں ہیں جو روزانہ فلم دیکھتے ہیں, ایسے رسیاں ہیں جو روزانہ فلم دیکھتے نہیں تو سوتے نہیں ہیں. ٹی وی کے سامنے گناہوں بھرے مناظر ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو تین تین گھنٹے تک ناظر کتنے کتنے گھنٹوں تک بیٹھ کر دیکھتے ہیں نا. جیسے وہ ایک رمضان مبارک میں مرکز اولیاء سے غالباً ایک اسلامی بھائی کا فون آیا تھا کہ وہ کوئی ٹی وی دیکھنے کا ہوگا ایسا رسیا نا, اس کو کوئی ہوتا ہو, ان کو کوئی نام ہوتا ہوگا. اس نے کہا میں 17 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہوں. کتنے؟ 17 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہوں, بٹ ٹی وی دیکھتا ہوں. اس کا مطلب ایسا لگتا ہے یہ خالی وہ جو دو چار کام ہوتے ہوں گے جو بستر یا جہاں بھی بیٹھتے دیکھتے ہوں گے, اس کے علاوہ وہ دو چار کام نٹا کر خالی ٹی وی دیکھتے ہوں گے. لیکن اس نے کہا کہ امیر سنا تو بہت زیادہ فون کے ذریعے اس نے کہا کہ جس دن سے مدنی چینل آیا ہے ٹی وی تو دیکھتا ہوں 17 گھنٹے دیکھتا ہوں, مگر اب مدنی چینل دیکھے. تو یہ مدنی چینل نے چلے اس کو ملا نا ایسا کچھ, یہ اس کو 17 گھنٹے بٹھا کر رکھتا ہے مدنی چینل, 18 گھنٹے بٹھا کر رکھتا ہے. خیر, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بیان کرتے کرتے ہم ابھی یہاں تک پہنچے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ شریف یہ باقاعدہ پڑھی ہے, اور غالباً اس کا عرصہ تقریباً 12 سال بنتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ شریف پڑھنا اور اتنے طویل عرصے تک پڑھنا, تو انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی قرآن پاک انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ بس درست پڑھنے کی کیا سیکھ جائیں, قرآن درست پڑھنا سیکھ جائیں. ایسا افسوس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال کا کرم کرے, ہمیں قرآن درست پڑھنا نہیں آتا. کیسا آیا, کیسا دور آ گیا کہ آج ہم قرآن درست پڑھنا نہیں جانتے. خوش فہمیاں ہیں ہمیں کہ ہمیں آتا درست ہے, کوئی مولانا پوچھ لے گئے حضرت ذرا سورہ فاتحہ تو سناؤ, تو سردی میں بھی پسینہ آ جاتا ہے. نہیں یار, کیا سورہ فاتحہ سنے, مولانا کتنی گلیتیاں نکالے گا, پھر بولے گا کہ یار حاجی صاحب 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئے آپ کو, اب وہ سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی, اتحیات پڑھنے نہیں آتی, دعائے قنوت پڑھنے نہیں آتی. کتنی مشہور مشہور صورتیں درست پڑھنے نہیں آتی. آپ مدنی کعبوں میں سفر کیجئے, آپ کو یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اپنے کانوں سے سنیں گے کہ کلمہ درست پڑھنے نہیں آتا. جی ہاں, کلمہ درست پڑھنے نہیں آتا. اب نماز درست پڑھنے کب آئے گی, وضو درست کرنے کب آئے گا, غسل درست کرنے کب آئے گا, ارے کب تک کب تک یہ چاہتے کیا ہم لوگ, یہ صاحب ہم کیا چاہتے کیا ہے, مرنا نہیں ہے کیا, یہ اتنا ذہن نہیں بنتا ہمارا کہ مرنا ہے تو ہم کوئی مطلب یہ سیکھے اس پر عمل تو کرے, کہ قبر میں سوالات ہو گئے اور مطلب اعمال کے بارے میں پوچھا گیا کیا جواب دیں گے. جو بھی آپ گریجویشن کرتے ہوں, ماسٹرز کرتے ہوں, جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہو, مسلمان جانتا ہے کہ میری اس طرح کی کوالیفیکیشن کا میری قبر کے سوالات سے تعلق نہیں ہے. یہ مسلمان اتنا جانتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی ناک سے کوئی بھی نہیں کھاتا کھڑے کھڑے, یہ تو سوتا نہیں, اگر کھڑے کھڑے سو بھی جاتا ہے تو پھر اس کو چاہے ڈاکٹر سے علاج کروائے. تو مطلب سب کو اتنی سمجھ تو سب کو ہے نا یار, تو اب ایسا تو نہیں کرے کہ مطلب بالکل اتنی کیا لاپرواہی, اتنی لاپرواہی. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہم قرآن نہیں پڑھنا سیکھ سکتے, ہم کوئی ایسی ترکیب نہیں بناتے کہ میں قرآن درست پڑھنا سیکھ جاؤں. اب تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی آپ کی مسجد محلے محلے میں مفت قرآن سکھاتے ہیں, مطلب سمجھے نا بالغان کے نام پر مفت قرآن سکھاتے ہیں, مفت دعائیں یاد کرواتے ہیں, مفت نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں. پیسے کہا لیتے دعوت اسلامی کے مبلغ آپ سے. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انہیں امیر سنت کی صحبت, ان کے بیانات اور دعوت اسلامی کے صدقے ان کو نصیب ہوا کہ یہ سب کر الحمدللہ ہمارے مدی چہرے کے مبلغ ہی دیکھنے یہ سب کیا ہے, والنٹری ہے, اللہ کا کرم ہے, ایک مطلب کہ جذبہ ہے امت تک پیغام پہنچانے کا. ورنہ یہاں کیا اس طرح مطلب آپ کو پروفیشنل اور کمرشلزم تھوڑی ہے ادھر. دین کی خدمت, سنتوں کی خدمت سے جذبہ لے کر مدنی چینل آیا ہے. بھائی یہ سر یہ دعوت اسلامی ہے جو کام کر ہی رہی ہے 1980 سے. اب یہ دعوت اسلامی اپنے ان مدنی کاموں کو لے کر اس کیمرے سامنے کھڑے کر دیے اور کیمرے کھڑے کر کہا گیا اب یہ مطلب 25, 50, 100, 200, 1000, 2000, 10,000 لاکھوں تک جو بات یوں پہنچتی تھی کیمرے سامنے کھڑے کر دیے کہ بھائی آپ گھر بیٹھے وہ کام پہ کام پہنچا دو. یہ فرق لے آئے گا ہم کیمرے سامنے لے آئے اور ہم اب اس کیمروں کے ذریعے آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ سے بات کر رہے ہیں, ورنہ یہ کام تو شروع سے دعوت اسلامی کر ہی رہی ہے اس طرح کے کام. اور یہ کاموں کو لے کر اب یہ الیکٹرانک میڈیا کا ایک سہارا لیا اور اس کے ذریعے مطلب کہ ایک تیزی آ جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ مطلب اب ٹرین میں چلتے چلتے اگر راکٹ مل گیا, جہاز مل گیا, اگر گھروں میں پہنچ گئے, اب آپ آئے آنا ہم آ جاتے ہیں بھائی اور آ رہے ہیں. آپ قبول فرمائیے اور مدنی چینل کو وقت دیجیے, اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنی قبر کے لیے وقت دیجیے. اور اس کے ساتھ وقت دے کر آپ کے مالی تعاون کے ساتھ اس کے ساتھ آگے آئیے, کیونکہ ہم کو تشہیر نہیں کہ وہ آپ دیکھے اشتہار نہیں دیتے, ہم کو اسے ایڈورٹائزمنٹ نہیں دے رہے. یہ اسی طرح مطلب کہ عطیات اور چندہ وغیرہ جمع کر کے الحمد دعوت اسلامی کی جائے. اتنے شعبے چل رہے, اس میں مدنی چینل بھی ایک شعبہ چل رہا ہے اور میرے رب نے چاہا, اہل بیت کا کرم رہا, میرے امام حسین کی خاص نظر رہی, یہ مدنی چینل چلتا رہے گا. مدنی چینل اللہ میرے مشکل خوشا حیدر کرار کی ایسی نظر رہے گی اس کے اوپر کہ مدنی چینل چلتا رہے گا, اڑتا رہے گا اور مدینے کی طرح اس کی پرواز جاری رہے گی. تو یہ کوشش کر رہے ہیں آپ سیکھنے کی, میرے اسلامی بھائیوں کوشش کریں, اسلامی بہنیں کوشش کریں کہ موت کبھی بھی آ جائے گی اور یہ وقت ہے ابھی ہمارے پاس, سیکھ لیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت خلافت مبارک جو آپ کی تھی اس کے متعلق ایک بڑی پیاری روایت ہمارے پاس یہاں موجود ہے کہ آپ کا ایک انداز بڑا پیارا تھا خلافت کے دوران. چنانچہ موتا امام مالک وغیرہ کتب کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے حکام جو ارباب اقتدار تھے, جو حکومتی کام میں مصروف تھے, افسران وغیرہ جو تھے, کو لکھا میرے نزدیک سارے کاموں سے زیادہ اہم نماز ہے, جس نے اسے محفوظ رکھا اور اس کی پابندی کی اس نے اپنا دین محفوظ رکھا, اور جس نے اسے ضائع کر دیا تو وہ نماز کے سوا کو بہت ضائع کرے گا. یہ روایت ہے. اب اس روایت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میرات المناجیح جو مشکا شریف کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں, یعنی سلطنت کے کام ملک کی انتظام نماز کے بعد ہیں, جب نماز کا وقت آ جائے تو سارے ہی کام ایسے چھوڑ دو. اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے, ایک یہ کہ سلطان اسلام کو چاہیے کہ رعایا کے دینی حالات سنبھالے, صرف دنیا پر نظر نہ رکھے. دوسرا یہ کہ بڑوں کو سنبھالو, چھوٹے خود ہی سنبھل جائیں گے. اسی لیے آپ نے حکام کو خصوصیت سے مخاطب فرمایا, اور آپ کے اس پیارے دور میں اسلام بڑی دور تک پھیلا, امن کا ایسا دور رہا کہ کیا بات ہے مدینے کی, اور عمال اور یہ حکام اور جو بھی افسران وغیرہ تھے یہ لرزہ بر اندام رہتے تھے, اور آپ کی اس جو حکومت کے جو آپ کے پرنسپلز تھے, جو ایک لا اینڈ آرڈر تھا اور جو آپ کا ایک نظام تھا, ایک طریقہ کار تھا, یہ اتنا جامع تھا کہ مت پوچھئے بات. بیت المال آپ نے قائم کیا, ہجری سین آپ نے قائم کیا, یہاں تک کہ وزارتیں یہ بھی آپ نے قائم کی ہیں. یہ کاموں کی تقسیمیں اور یہ سارا نظام جو حکومت چلانے کا ہے, تو جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کو پڑھے اور ان کا انداز خلافت سمجھے اس کے لیے اس میں بڑے مدنی پھول ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی خصوصیات کا صدقہ عطا فرمائے. یہ مجھے پرچی ملی ہے کہ ہمارے مدنی چینل پر مختلف تجاویز اور مشوروں کے لیے ہماری مجلس نے کچھ ایڈریسز دیے ہیں, تو آپ کی تجاویز یا مشورے جو بھی آپ تک ہمیں بات پہنچانی ہے, ہم تک آپ کو بات پہنچانی ہے, ہمارا ای میل ایڈریس آپ نوٹ کر لیجئے, یہ آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو ای میل ایڈریس بتا دیا جائے گا. یہ دیکھیے فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی, یہ نوٹ کر لیجئے فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی, فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی. آپ اس ای میل ایڈریس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے ذریعے آپ چاہیں تو ہمیں اپنے پیغامات, تجاویز جو بھی آپ کے ذہن میں مدنی چینل کے حوالے سے ہوں آپ بالکل ہمیں یہاں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا ریپلائی بھی دیا جائے گا, کم از کم یہ ریپلائی بھی آپ کو مل ہی جائے گا کہ آپ کی میل ہمیں مل گئی ہے. اب دیکھیں ہر میل کا جواب دینا یہ لازمی بھی نہیں ہے, اور ہر میل کا جواب میل ایسی ہوتی ہی نہیں کہ اس کا جواب بھی دیا جا سکے, بعض اوقات میل ہوتی ہے تو پڑھ کر پڑھ لیتے ہیں, تو یہ اپنا ذہن رکھیے گا. دوسرا یہ کہ آپ چاہیں تو بائی پوسٹ بھیج سکتے ہیں, ہر ایک نیٹ یوز نہیں کرتا, تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کے نام ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی, اول سبزی منڈی, مکتب مدنی چینل. مکتب یہ ہماری اصطلاح ہے جس کو آپ روم کہتے ہیں, آفس کہتے ہیں, تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اصطلاحات کو سب سے پہلے عربی, فارسی اور اردو میں اس کی ترکیب رکھیں, اور اس میں مکتب ہماری اصطلاح ہے, تو مکتب مدنی چینل لکھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان نیئر اور سبزی منڈی آپ اپنا مکتوب بھیج سکتے ہیں, اور میل اس کا بھی میں نے پتہ بتا دیا. ہمیں اپنی مشورے اپنی تجاویز سے نوازیں. ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ایک جگہ اگر بیان کیا جائے, جھلکیاں سیرت کے کسی حصے کی جھلکیاں, تو کچھ روایات اقوال وغیرہ کے حوالے سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ان سے بہتر انسان پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب. جن و انس کے شیاطین, جن اور انس کے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں, آسمان کا ہر فرشتہ ان کی عزت کرتا ہے اور زمین میں ہر شیطان ان سے خوف زدہ ہے. یہ وہ ہیں جن کی زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا. فاروق اعظم کو اہل جنت کا چرا کہا گیا ہے. ان کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائیں. جن کا اسلام لانا فتح ہجرت, ان کا اسلام لانا فتح ہجرت کرنا غلبہ, اور ان کی امارت یعنی خلافت یہ رحمت ثابت ہوئی. ماہ رمضان میں تراویح کی نماز با جماعت فاروق اعظم نے قائم فرمائی. رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے راتوں کو آبادی کا دورہ فرمایا کرتے تھے. نظام خلافت چلانے کے لیے مکاتب یعنی دفاتر اور وزارتیں فاروق اعظم نے معین و مقرر فرمائی ہیں. سب سے زیادہ فتوحات انہیں نصیب ہوئی ہیں. ہجری سن آپ نے جاری کیا اور بیت المال بھی آپ ہی نے قائم فرمایا. یہ چند اولیات تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہیں یہاں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت عطا فرمائے. ہم آخر میں اہل بیت کا ذکر بھی سنتے ہیں اور اس کے حوالے سے کلام سنا کرتے ہیں. آئیے کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. تصور کرے کہ وہ کیا لمحات ہوں گے جب حسینی قافلہ اس طرح بھوکا اور پیاسا ان کے رفقا کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید کیا گیا. کہیں کون سا جانثار تھا, ریت کے کس حصے پر, کربلا کی ریت پر کون سا جانثار کہاں تھا, کون سا جانثار کہاں تھا, اور کہیں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک تھا. کربلا کی ریت اور وہ زمین بھی کیا اس کی بات ہے. جب اس کا تصور آتا ہے, اس کا ذکر آتا ہے کربلا, جیسے ہی نام آتا ہے کربلا کا اہل بیت کی یاد آ جاتی ہے. ان کا پیاس سے گلا ہوا سوکھا گلا یاد آ جاتا ہے, ان کی بھوک یاد آ جاتی ہے, علی اصغر کا پیاس سے تڑپ نہ یاد آ جاتا ہے, میرے علی اکبر کا بھری جوانی میں نرنا پھر شہید ہو جانا یاد آ جاتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی. اللہ کی کرو رحمتوں قربان جائیں ان کی قربانیوں پر. آیا نہ ہوگا اس طرح شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، ترسے حسین آپ کو، ترسے حسین آپ کو، میں جو کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آپ کو، میں جو کہوں تو بے ادب، میں جو کہوں تو بے ادب، میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر۔ سال جیسے کیا بات کی گئی کہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی تک نہیں گئے، نہیں، یہ پانی تھا جو امام حسین تک پہنچنے کی اس کو سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور عشق میں کیا لوٹا، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، عشق الہی، عشق رسول، عشق اسلام، عشق دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا لٹانا ہے، کیا بچانا ہے؟ ارے سب کچھ لٹا کر بتا دیا کہ اس کا نصاب کیا ہے، اس کا جدول کیا ہے، اس کا سلیبس کیا ہے، کہاں؟ ریت پر۔ کون سی؟ کربلا کی ریت پر۔ کوئی دیکھے تو صحیح ان کا کس طرح استقامت کے ساتھ کربلا کے میدان میں رک جانا، ایک ایک کر کے کس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی بھتیجے بھانجوں کا بیٹوں کا شہید ہو جانا اور پھر خود شہید ہو جانا، پیچھے اپنے لگتے ڈگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کا سارا نظام سپورٹ کر دینا، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، لکھ دیا سارا نصاب، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا عشق میں کیا لوٹائے آل نبی نے دیکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر لذت سوزش بلال لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین حسین شوق شہادت حسین جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر اور جتنے سوال عشق میں جتنے سوال عشق میں رسول سے دیا سب نے جواب ریت پر ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر اور اہل نبی کا کام تھا آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی ہی کر کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی ہی کر گئے کوئی لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح زنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. اے شبر بے بخت ظالم کیا ظلم کیا تو نے, اے شبر بے بخت, اے شبر شکی ظالم کیا ظلم کیا تو نے, پیاسا ہی گلا کاٹا پانی نہ دیا تو نے, پیاسا ہی گلا کاٹا پانی نہ دیا تو نے. آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے. ہمارے لیے ایک سبق, ایک مثال چھوڑ گئے. ہاں یہ جان دے گئے ہم سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا. یہ جانے دے گئے ہم سے نیکیاں نہیں کی جاتی, ہم سے گناہ نہیں چھوڑے جاتے. اے غلامان حسین نیت کر لیجئے, آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اس کربلا کی تپتی ریت پر, اس بھوک و پیاس کے عالم میں بھی نماز با جماعت کی پابندیاں رہی ہیں, نماز با جماعت کی پابندیاں رہی ہیں. اذان و اقامت کے ساتھ نمازیں ہوتی گئی, کیا نمازیں تھی ان کی. نیت کر لیجئے کہ تلاوت قرآن پاک ترک نہیں کریں گے, کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بھی قرآن سناتا تھا. تلاوت قرآن پاک سر مبارک سے نیزے پر بھی ہوتی رہی. یہ اسباق ہیں جسے ہم اپنے زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت, بالخصوص شہداء کربلا, سید الشہداء, ان کی کامل محبت محبت محبت عطا فرمائے, اور اس محبت میں جینا, اس محبت میں مرنا عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارے اس مدنی مکالمے میں اسلامی بھائی نے ایصال ثواب کی وہ ترکیب بنائی ہے, ان کے چچا غالی بننا چچا کے لیے, اپنے کسی رشتہ دار کے لیے انہوں نے ایصال ثواب کے لیے آج رسالے بھی تقسیم ہوئے ہیں, اور آج الحمدللہ شیرنی بھی تقسیم ہوئی ہے. شیرنی بھی تقسیم ہوئی نا, ہاں الحمدللہ. یہ ایصال ثواب کے لیے ہمارے سمے ترکیب بنائی تھی, پرچی کہیں آگے پیچھے رہ گئی میرے سے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے, خوب خوب برکت عطا فرمائے. یہ ہے فیضان اہل بیت, یہ سلسلے میں اسلامی بھائی نے اپنے چچا کے ایصال ثواب کے لیے نیاز اور لنگر رسائل کا اہتمام کیا ہے. سندر لنگر بھی تقسیم ہوئے ہیں, شیرنی بھی تقسیم ہوئی ہے. اللہ ان کی اس کوششوں کو قبول فرمائے. غوث پاک کے منقبت کے ایک دو اشعار اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام. اس کے بعد انشاءاللہ امیل سنت جو ہمارے سلسلے کا یہ حصہ ہے, تو وہ ان کے بیانات اور مذاکرے کا سلسلہ رہے گا جو ہمارے ریکارڈڈ ہیں, وہ انشاءاللہ مدنی چینل میں نشر کیا جائے گا. 12 بجے تک فیضان اہل بیت کا سلسلہ رہے گا, پھر انشاءاللہ 1 بجے یو کے اور یورپ کے اسلامی بھائیوں کے لیے بالخصوص یہ سلسلہ ریورس کر کے دوبارہ نشر مقرر کے طور پر آپ کو مدنی چینل پر دکھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ کل پھر 8 بجے حاضر ہوں گے تلاوت نعت اور کلام کے ساتھ, اور انشاءاللہ کل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر انشاءاللہ ہمارا مدنی مکالمہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت یا تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا یا غوث میری گردن ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا یا غوث حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا فخر مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام کربلا کے چاند ستاروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، قدرت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام، فیض سے دل کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں

ان میں پہلا سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ محرم الحرام یہ غم کا مہینہ کہلاتا ہے، تو بعض مسلمان اس ماہ میں شادی کی خوشیاں مناتے ہیں، تو اس مہینے میں شادی کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس سے متعلق یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تین دن